Прыгоды бульбубаў пісьменніка Паўла Міцько. Ваш увазе сёння працяг. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Нагадаю, мы слухалі казку «Прыгоды бульбубаў» пісьменніка Паўла Міцько. Чытала артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. У гарадской кватэры. Толя і Коля доўга саплі карабкаліся па лесвіцы, потым стаялі каля дзвярэй, чакалі маму. А мне было ўжо не вытрываць. Столькі ехалі, ды на дварэ нам не далі зрабіць, што трэба. Ой, увесь час тармасілі і гладзілі. Ды яшчэ жужа гэтая. Тётка Каця адамкнула дзверы, усе зайшлі ў кватэру. Нас Толя і Коля адразу пусцілі на падлогу ў калідорчыку, а самі пачалі распранацца і разувацца. Потым трошкі забыліся на нас, пабеглі недзе далей у кватэру, і мы пачулі іх выкрыкі. «Ой, якая падлога ў нас стала! Як лёд! Ой, гэта не наша кватэра! Мама, а калі вы зрабілі такую падлогу?» А мама адразу накрычала на іх. «Асцярожна, не падрапайце лак!» Тым часам прыладзіўся ў куточку каля абутку і зрабіў лужынку. Я больш не мог цярпець і таксама прымайстраваўся. Ой, як пайшлі мы з таго месца, то на падлозе засталіся мокрыя слядкі лап. «Разведаем іх дом», – сказаў я Бобу. Усё было тут незнаёмае. Пахі незвычайныя новыя, а павярнулі направу адчыненыя дзверы, то падлога бліснула нам у вочы, як вада ў рэчцы. У гэтай вадзе нібы гарэлі тры лямпачкі глыбока-глыбока. Яшчэ-яшчэ гарэлі тры лямпачкі пад столлю. Толя і Коля бегалі па вадзе і не плюхалі ніяк, не рабілі пырскаў. Пад Толем і Колем бегалі ў гору нагамі яшчэ адзін Толя і адзін Коля, толькі тыя, што да гары нагамі, даўжэйшы і цьмяны, нібы цені. «Перастаньце бегаць і коўзацца, драпін наробіце, пісагоў!» – крычала з другіх дзвярэй, яе не было відаць, Толева і Колева мама. «Ідзіце мыць рукі, будзеце вячэраць!» Коля апошненькі раз разагнаўся і ўпаў жыватом на бліскучую падлогу, праехаў. «Лёд!» – разагнаўся і праехаў Толя. Мы ступілі некалькі крокаў па бліскучым і ўбачылі, што там пад лёдам лакам ідуць нейкія страшныя звяры, лапа ў лапу з намі. Варухнеш галавою, і там звер варухнецца. Панюхаеш падлогу, і там цягнецца да цябе страшыдла, каб панюхаць ці ўкусіць. Боб задрыжаў, сеў на хвост, потым пачаў адпаўзаць назад. Павярнуў і я. Страшна. «Каму я сказала? Перастаньце коўзацца!» – далятаў усё з тых жа дзвярэй голас тёткі Каці. «Булька, Боб!» Толя кінуўся да мяне, Коля да Боба. Не далі нам прайсці ў тыя дзверы, адкуль даносіліся смачныя пахі і голас цёткі Каці. «Пакатайцеся!» Толя сеў у адным кутку пакоя, а Коля ў другім. «Жжжж!» Пусціў Коля з размаху Боба па падлозе. Боб перакруціўся некалькі разоў, галава-хвост, галава-хвост, і трапіў у расстаўленыя ногі Толі. «А ты да мяне!» – крыкнуў Коля. Толя схапіў Боба і каўзануў назад па падлозе да Колі. Боб віскнуў ад страху, перакруціўся разоў чатыры і трапіў у расстаўленыя ногі Колі. «Я казаў, каб ты Бульку ўзамен пускаў, а ты?» Коля падхапіўся і кінуўся на Толю з кулакамі. Яны забыліся на нас, сашчапіліся і пакаціліся па бліскучай падлозе клубком. Не плакалі, не крычалі, толькі крахталі, саплі і ахкалі. Мо не хацелі, каб іх пачула мама? Боб выпаў з паволі ў калідор, сеў пры сцяне і пачаў вылізваць свой ускамлычаны бачок. Мамы пальмы тут не было, спадзявацца не было на каго, самім трэба вылізвацца. «Разыдзіцеся, пеўні, разыдзіцеся, бо вадою паабліваю», прыбегла з кухні цётка Каця і лупцянула фартухом аднаго і другога. «А чаго ён майго Боба шпурляе?» – заплакаў Коля. «Ты сам яго першы шпурнуў, гэта ж не цацка, не шайба», – адказаў Толя. «Абодвух стаўлю ў куток, пакуль не прыйдзе бацька», – сказала цётка Каця. «Вось так, адзін у гэта, другі ў той. Я думала, і праўда, яны пахварэлі, з ног валяцца. А яны...» Толькі развяла іх цётка Каця па розных кутках, паставіла спінамі адзін да аднаго, як зазвінеў званок. Цётка Каця пайшла адчыняць і адразу спатыкнулася ў прыцемку на нас. Мяне штурханула нагою ў бок, Боба наступіла на лапу. Боб вякнуў, а цётка Каця спалохана ускрыкнула: «А каб вас! Ледь ног сабе не паламала!» Запаліла святло і ўпусціла дзядзьку Міхася. Не дала яму і слова сказаць, загаварыла сама. «Нашто нам гэтая псярня? Дзе мы іх будзем трымаць? Пабіліся ўжо з-за іх, чмышуць у кутках. Цэлую кватэру сабак навезлі, усю падлогу кіпцюрамі патрапалі. Бо не трэба нам быў гэты лак», – сказаў дзядзька Міхась. «Гэта мы падрапалі, а не сабачаняты», – паказаўся спакоя Толя. «Мы не знарок». «А я дазволіла табе пакідаць куток?» «Ты сказала, пакуль тата не прыйдзе», – выглянуў з дзвярэй і Коля. «Не трэба было, мабыць, іх прывозіць. Не такія яны ўжо і хворыя, толькі шкоднічаюць тут». Я падумаў, што цётка Каці не вельмі любіць Толю і Колю сваіх дзяцей. «Ах!» – раптам убачыла яна лужынкі, што нарабілі мы з Бобам. «Ужо? І калі яны паспелі?» Яна хутенька падышла да нас, схапіла за каршэнь Боба, схапіла мяне, адчыніла дзверы на лесвіцу і выкінула нас. «Што ты робіш?» – пачулі мы праз дзверы голас дзядзькі Міхася. Крычалі і плакалі, тупалі нагамі Толя і Коля. Дзверы зноў адчыніліся. Дзядзька Міхась пабраў нас на рукі, прынёс у калідорчык, затым у ванную падаслаў нам нейкую анучу, паклаў і пачаў суцяшаць дзяцей, якія ж ну захліпаліся ад плачу. Мы сядзелі, прытуліўшыся адзін да аднаго, дрыжалі. Нам таксама хацелася плакаць ад крыўды і болю. Нашто толькі мы сюды ехалі? «Толя, возьми анучу, замый калідорчык. Коля, а ты набяры тёплай вады ў тазік, пакупаем шчанят з мылам», – распараджаўся дзядзька Міхась. А з кухні далятаў голас цёткі Каці: «Каб вымылі потым тазік з парашком». «У-у-у, гэта не Булька нарабіў, а Боб», – ныў плаксівым голасам Толя. «Хай Коля мые калідор, а я сабачанят». «Па чарзе будзеце прыбіраць, па чарзе». «Дык вы ж на гэта згаджаліся, помніце?» – сказаў дзядзька. Коля набіраў у тазік цёплае вады і падміргваў нам абодвума вачыма. Помста. «Ой, мяне ўсяго памылі! З вушамі і хвосцікам спалосквалі маленькім цёплым дожджыкам. Прыемны такі казытлівы дожджык. Дзядзька трымаў у руках штосьці круглае з дзірачкамі, і адтуль струменяў дожджык. Ні хмар не было, ні ветру, а дожджык ліўся. І Боба гэта купалі, а Толя мяне сушыў, дзьмухаў гарачым паветрам з нейкай жалезнай штуковіны, што шыпіць, як кот. Называецца яна фен. Потым Толя паклаў мяне на подсціл і памагаў сушыць Боба. Дзядзька Міхась, Толя і Коля сядзелі ў ванны на кукішках і ўсё рабілі цішком, як змоўшчыкі. Эх, каб цёплага малачка пасмактаць, каб была тут мама пальма, думаў я. І толькі так падумаў, як дзядзька Міхась прынёс нам у дзвюх бляшаначках малака, паставіў кожнаму пад нос, каб не сварыліся за яду. Малако было халаднаватае, але таксама смачнае. Тое непрыемнае, што вытварыла з намі цётка Каця, ўжо забывалася. А ў нас сабачанят памяць кароткая. Дзверы ў ванны не зачынялі, і мы яшчэ чулі, як цётка Каця гаварыла: «Во, хіба што сам будзеш з імі забаўляцца». І так дзеці раздурэлі, адбіліся ад рук, а ты ўсё ім патураеш. У адказ ніхто нічога ёй не сказаў. Пасярод ночы мы прачнуліся. Было ціха і ўсюды цёмна. Амаль не чуваць было і гулу машын з вуліцы. Мы чулі толькі роўнае дыханне людзей. Усе спалі. «Будзем кватэру абследаваць?» – папытаў Боб. «У ночы? Спі от лепш!» – адказаў я. «Затое цяпер ніхто не перашкодзіць, ды і выспімся яшчэ!» І мы пайшлі падарожнічаць па кватэры. Доўга лазілі па ўсіх закутках, абнюхвалі, аглядалі. Акрамя таго пакоя, дзе пускалі Боба па лёдзе, быў яшчэ адзін. Там спалі дзядзька Міхась і цётка Каця, спалі дзеці. Мы тут нават паблудзілі крыху, не маглі знайсці выхад. І ў кухні заблудзіліся, зачапіліся за нешта, скінулі са стала, нарабіўшы грукату. «Хі-хі-хі!» – не вытрымаў Боб. «Тихо, а то будзе нам зноў!» – прыгразіў я. Прышлёпаў у тапачках дзядзька Міхась, уключыў на кухні святло. «Ах вы, шкоднікі!» – палавіў нас, зноў занёс у ванную, паклаў на падсцілку і пальцам прыгразіў, каб больш нікуды не рыпаліся. «А калі захочаце чаго, то во!» – кінуў каля нас брудную анучу. Выключыў дзядзька Міхась святло, пайшоў. Мы паляжалі крыху, пачакалі, пакуль зноў усё супакоіцца. Спаць нам чамусьці не хацелася, і мы зноў асцярожна пайшлі гуляць. Далёка ўжо не хадзілі, гулялі ў калідорчыку. Мы перанюхалі ўвесь абутак у кутку. Некалькі туфель пахла цёткою Кацею. Мы ўзялі ў зубы па адным туфлі, зацяглі ў ванную, палеглі на свой палавічок і пачалі грызці. Нясмачна было цвёрда, а мы ўсё роўна грызлі. Слабыя былі ў нас зубы, і мы ўсё роўна жавалі, жвакалі, тузалі і рвалі. І знаходзілі ў гэтым асалоду, супакаенні. Мы не задумываліся, што нас пасля гэтага можа чакаць. Мы проста не ўзлюбілі цётку Кацю.